أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجه كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. صدق الله العظيم. سورة الدهر مدنية وهي 31 آية وفيها ركوعان. دا سورت سورت دهر دی. او دیتا سورت الانسان هم وی سورت الانسان. او دیتا سورت الابرار هم وی. پدی سورت کے دا انسان دا تخلیق ابتدا او انتہا دا انسان دا پیدائش ابتدا او انتہا او دا دے انسان پا عملونو باندے جزا او سزا دا جنت او دا دوزخ خاص حالات او کل انداز کے اللہ پاک بیان کری دی. هل اتا علی الانسان حین من الدہر دا حل استفهام د پار راضی د تپوس د پارا. او کله کله یو واضحه او ښکاره سیز د استفهام او د سوال په شکل کې د هغې نه تعبیر وشي نو په دې کې د هغې سیز د وضاحت تاکید وي. مثال په طور باندې دروازه یولس دولس بجی وی او دا انور دا اسمان دی منس کی خکاری او دغه وخت کې سړی وی چې روز نه سوالی انداز کی روز نه ولینا بے دلیل دا خبره واضح چې روز دا د دنیا منس کی اسمان کې نور خکاری روز دا. نو دغه شان ته دی خبره کې تاکید پیدا کول د پر هر لفظ اوم استعمالیږي نو بیا دا په معنا د قد راځي. قد په تحقیق سره حل په معنا د قد. بهر صورت په انسان باندې یو داسې زمانه تیره شوې ده چې په ټوله دنیا کې د دې انسان نوم نشان نو دې قابل ذکر شي ونه. په هر انسان داسې وخت تیر شوی دی. مثال په طور یو سړی د اتیا کالو دی نو یو اتیا کاله مخکې د ده ذکر وو نه د ده سنوم نشان وو نه هیڅ نه وو. نو داسې په هر یو انسان باندې یو وخت تیر شوی دی چې نام نشان هیڅ ذکر د ده نه وو. نو بیا اللہ پیدا کر دل وجود ورکو دل علم ورکو پا دنیا کے لئے تصرفات اختیار ورکو او یو وقت با بیا دا سراشی جدا انسان با بیا نشی مخکم نو اس لگ وقت کشتا او بیا با هم نوی نو دا دو نشتنو پا منس کے لگ وقت دا پارا دنیا تا انسان راغی اشتشو نو دا دشتوالی دا وقت دا موجود دا وقت دا دی پا انسانیت بانی تیر کی دا وقت دی پا سڑی توب بانی تیر کی پا انسانیت تی تیر کی نو دا انسان ستا وی لفظ دا انسان جوڑ دی دا انس نا او انس من محبت تا وی نو انسان تا انسان زکوی چی دے با دا بل انسان سرا من محبت کئی او زرے مقابلہ کی وحشت تے زناور تو دا زنگل زناور اگے تا وحشی زناور وی نو دا وحشی زناور چی یو بل اوینی نو پا یو بل حملہ کئی یا دا یو بل نتختی دے تا وحشی وی او انسان چه انسان اوینی ورنزدیشی ده مین محبت اظهارو کی نو دا مسلمانان دا انسانان دی دوی که یو بل سر مین محبت دا اللہ دا رضا دا پارشتا دا مین محبت دا اظهار دا پارا کلمات دی الفاظ دی لکه مسلمان چې مسلمان سره یو ځای شي که پیژني او که نه پیژني دی وی السلام علیکم پتا دې سلامتی وي وی مسلمان هغه دی چې د ده د جیبې او د لاس د ضرره نور مسلمانان په سلامتیا کې وي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده نو دا سلام یو قسم معاہدہ دا چیئے مسلمانا تزما دا شرنا پا سلامتیا کی او زبستا دا شرنا پا سلامتیا کی اما مسلمان دا مسلمان سرا نمین محبت اظہار پا سلام باننے کی دا پیدائش نمخ کی ہر انسان پا دے ٹول دنیا کی دا ذرات پا شکل کی خور وور پروت دے اے ٹول دنیا کی دا مختلف ملکوننا خوراکون راو رسیگی غلی دالونا وغیرہ دا مختلف ملکونو او دا انسانی اخری دا مختلف علاقونا دا پٹونا سبزیان راشی انسانی اخری دا مختلف حیوانات غوخ راشی او انسانی اخری دا بیماری پا حالت کی مختلف علاقونا دارو جوڑ شویلی او غرال دے انسان اخوڑل نو دا تمام کائنات کی خوارا وارسی زنا دا خوراکی اجزات نجوڑ شو او بیا دا انسان ترا اورا سیرل دا انسان پا میده کی میده شو او دا غیر نه دا حضم نرستو وینه جوڑه شلا او دا وینه نبیان نطفه جوڑه شلا او دا دین نطفه نه نوی انسان جوڑیگی دا نوی انسان دا مور پلار گیڑه تا و بدن تا دا راتلو نه مخ که دی طول دنیا کی نه مختلف ذرات و پشکل که خور وور و او دا مور پلار بدن تا اللہ را جمع کل او دا غیر نه نطفه جوڑه شوی او دا نطفه نه دا نوی انسان جوڑ شو نه دی مختلف ذرات و نه اللہ را جمع کر اس چھے دے اللہ را جمع کر نو دے دنیا کے دے بیا نور خوراکو نو دے اس پا خپل کئی او دا دبتن ودا کئی او غٹیگی نو لوی سڑیتی نجوڑ شو او بیا چې کله د دو وخت پوره شو نو دی د دې دنیا نه رخصت شو، دې قبر ته ورسېده. په قبر کې بیا د ده بدن زرې زرې شو، او د قبر خاورې بیا لاړې مختلف اطرافو ته، بیا زرې زرې ورسېدلې. څنګه چې د پیدایش نه مخکې زرې زرې په کائنات کې پرتې وې، نو د وفات لسه زمانه وروسته بیا وګوره، بیا ذرات په مختلف اطرافو کې خواري شو. اوس دا اولنی ذرې را جمع کېدل خو دې ومنل، نو دا په دویم ځل ذرې را جمع کېدل او د هغې نه روغ جوړ انسان برابرېدل او خدای ته حساب کتاب له مخامخ کېدل، دا ولې نه منې؟ بعث بعد الموت حق دی. مخکې هم ذرې ذرې په کائنات کې خورې، او پس د مرګه به بیا ذرې ذرې وي، او دا ذرې به آخر کې الله بیا را جمع کړي، انسان به ترنه جوړ شي، او دې دنیا د کړو غړو حساب کتاب به ورسره کېږي. نو د دنیا زندگی څه دپاره نه بتلی هي؟ الله وایي موږ په ده باندې امتحان کوو. ژوند د دنیا ټول برای امتحان. نو په دنیا کې بیا انسانان دوه قسمه دي، اما شاکرن و اما کفورا. څوک پکې شاکر دی او څوک پکې کافر دی. چې شاکر شو جنتی شو، چې کافر شو دوزخی شو. یا شاکر دی او یا کافر دی. نو چې شاکر شو بیا د جنت اغلا زوال نعمتونه، د جنت چینې هغه ښکلی ښکلی انعامات ابه ول ورکیږي، او بیا دا انسان چې په کومه لار باندې ځي او د جنت یوې چینې ته وایي چې ما سره روانېږي روانېږي به ورسره، د جنت یو نیر ته وایي ما سره روان شي نو روانېږي به ورسره، که بالاخانې ته خیژي نو بغیر پیپونو به اوبه پی شاد وغیرہ پبر نیرو نہ بدر سر روانی. هل اتى على الانسان حين من الدهر، آیا راغلے نلے پہ انسان بانے حين من الدهر دے زمانے یا وقت، حين وقت لم ید شیئا مذکورا، چنو دا انسان په دغه زمانه کې شیء مذکورا قابل ذکر شی نو. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، بشک من پیدا کړل انسان. انا خلقنا الانسان، بشک من انسان پیدا کړل. من نطفه امشاج، د نطفینا من نطفه د نطفینا امشاج، چې هغه مخلوط ته ګډه وډه کړې شوې ده، د نارینه نطفه او د زنانه نطفه دواړه ګډې شوې دي. امشاج په معنا ده ګډ کړې شوې، نو یا خو د مختلف خوراکونو نه مرکب دي مخلوط دي، او یا د نارینه او د زنانه نطفه. انا خلقنا الانسان، بشك من انسان پیدا کړی. من نطفه د نطفه نه داسې نطفه امشاج، چې هغه مخلوط ته مرکب ده، د دنیا د مختلف ذراتو خوراکونو نه مرکب ده، یا د نارینه او د زنانه دا نطفه دواړه یو بل سره مرکب دي. نبتلیه، من آزمائش او امتحان کوو په دې انسان باندې. فجعلناه سميعا بصيرا، پس من جوړ کړل دې انسان لرا سميعا اوریدونکي، بصيرا لیدونکي. اول نطفه وا سپینه اوبه وی، بیا چکه وینه شولا، بیا جویله قطره د غوخې شولا، بیا اډوکې او اندامونه پیدا شو، غوخه او سرمن ور واچول شو، روح ورواچو لشن، بیا سمیعا بصیرا، اوریدن کے ہم دے اولیدن کے ہم دے. انا ہدیناہ السبیلا، بے شک من خودن کڑی دا دت دلارے، لار دا ہدایتم و تقولی دا، کہ کل پیدا شو پیدایش سر سندستی دے اسلام لار میں ور قولی دا. کل انسان، کل مولود يولد على فطرة الإسلام كل مولود هر يو بچي يولد پیدا کی على فطرة الإسلام ففطرة الإسلامي نو پیدایشی طور باندې هر انسان ته لار د هدایت خولې شوې ده. بیا د هغې نه وروسته په دنیا کې عقلي او نقلي دلایلو سره د نیکې لار ورښودلې شوې ده. نو د دې ښودنې بار بار تقاضا دا ده چې انسان دې په نیغه لار د هدایت روان شي، خو ګیر چاپیره حالات پہ اثر کوي. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نو مور پلار یعنی گیر چاپیر ماحول يهودانه یاتی یهودی جوڑ کی، أو ينصرانه یاتی عیسائی جوڑ کی، أو يمجسانه یاتی نا آتش پرست و مجوسی جوڑ کی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ بے شک منگ دت لار د ہدایت خود لینا. اما شاکرن یا خود شکر گزار بند جوڑ شی، حق من ان کے جوڑ شی، و اما کفورا یا دے نا شکر جوڑ شی، شاکر جوڑ شی شکر گزار، اما کفورا کفور مانا نا شکر جوڑ شی. نو بہر حالات پدبان اثر کی، نو سوک دلار دا ہدایت بانے پاتی شی او سوک دلار دا ہدایت نووڑی. اس مخ کے دا شاکر او دا کافر انجام گورا. انا آتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. بے شک من تیار کرنی للکافرین کافرانو دا پار سلاسل زنزیرنا، فدوزخ کے دا اور زنزیرون کافر لتیار دی، و اغلالا او توقن او کلیم ور لجوڑی کری دی، و سعیرا او دا اور عذاب ور لجوڑ کری دی. کم خلق چی پا دنیا کے دا رسم و رواج پا زنزیرون کے زان تللی دی، دا خیالاتو پا زنزیرون کے زان تللی دی، او چا پا غالا کے دا غیر اللہ دا حکومت او دا اقتدار کرے اچولی دا، دخ پلی غالی ندغ کرے نوباسی، دا حق مرگرو سر دشمنی کئی جنگ جگڑی کئی، دا طول عمرے پا عباس کے تیر کری دی، دی دا پارا منگ تیار کری دی. سلاسل و اغلالا و سعیرا زنزیرونا او کرے او اورم ورل تیار کری دی، دا رسم و رواج نزانو باسا، دا غیر اللہ دا حکومت و دا اقتدار کرے دا غالی نوباسا، دا حق پرست و خلق و مخالفت دا دلن او باسا، کنے او باسا سلاسل و اغلالا و سعیرا. ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بے شک نیکان بندیان، ان الابرار بے شک نیکان بندیان، يشربون من كأس سکل بکی پا پیالہ باننے دا جنت پا پیالہ باننے، کانا مزاجہا کافورا چدا غی گڑن با کافوروی. جام شراب پا جنت کی بور کی گی اور لکشان کافور بے پک اومہ چولی وی، دا کافور دا دنیا کافور نلی، پا جنت کی او چینہ را اور دا غی نم دے کافور. نو خاص طور باندے مقرب او مخصوص بندیان اغیل بدا جنت دا کافور لغ چینین سکل ورکی گی. وی کافور و تولی وی دا دنیا کافور سپین دی او خوشبو پکی دا، نو شاید چی دا جنت پا دا غی چینکی خوشبوم دا او زلو خوشالولو والان دا او سپین رنگم پکی دی، نو پا دے وجہ و تا کافور وی لکی گی. ان الابرار بے شک نیکان بندیان، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا دا غی گڑن بدا کافور نوی، دا کافور سشیدی عینا یو چینا دا یشرب بها سکل بکی پدغی چنبان عباد اللہ دا اللہ بندیان یفجرونا تفجیرا جاری کئی بدغی چنے لرا پا جاری کولو سرا چی کمرخت دا جنتیز لغواری نو دا چنبور سرا جاری وی اشارہ بواتا کئی دا چنم پا خبرو باندے پوئے گی دا جنتی تو اتی او اشارہ وکا نو بیت تماشا وکا دا چنب تا پس روانے چی کمرخت دا جنتیز تو تا اشارہ وکا نو بیا بدر پس روانے ہر رخت جی آدھے چنے شورو دا کم دینا را وی دا پیغمبر علیہ السلام دا کور مبارک نبروتی وی دا جنت چنے دا بٹولی دا پیغمبر علیہ السلام دا کور مبارک نبروتی وی او بیا دا اغی زینبا پیغمبرانو تا یو یو کنیکشن ڈاریک ورکی گی بلچہ تا ڈاریک کنیکشن نا صرف پیغمبرانو تا یو یو ڈاریک کنیکشن ورکی گی اور پیغمبر علیہ السلام ہر امتی تا یو ڈاریک کنیکشن وی دا دغه دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا امتی اور دا نور پیغمبرانو پوزیشن تا گورا پیغمبر تا ڈاریک کنیکشن اور دا پیغمبر علیہ السلام امتی تا ڈاریک کنیکشن نور پیغمبرانو امتیانو تا ڈاریک کنیکشن نشتا دا ان ڈاریک بے با دا خپل پیغمبر دا کورا ہوئی تا کنیکشن ملاوی یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا یوفون بالنذر دا ابرار نیکان خلق چری ندوی پورا والے کئی بالنذر رخ پل نظر ابرار و عباد اللہ دا خدای دا خکل نیکان بندیان دیل دا نعمتو نوالی ورکی گی دا جنتو و اذا اغا خلق دی چی دا اللہ پا نوم بانے نظر و منخت کرے دا ناغا پورا کئی نظر ستے ہوئی پخپل زان باندے یو دا سے کار واجب کول چی دا شریعت دا طرف نا پدا باندے واجب نوی یو کار پزان پخپل لازم اول دا سے کار چیرے شریعت دا طرف نہ پد بانے لازم نہ رے او دے پزان بانے لازم کی نو دا جنتیان دا نیکان بندیان دوی لدا نعمتونا پدے ور کئی کچھ دوی چھتا نظر منلوی نو اغا نظر دوی پورے کئی نو دا دا بندہ دا طرف پزان پخپل لازم اول دیا پورا کئی نو چی دا اللہ دا طرف نا پی لازمی نا خوب خامخا پورا کئی نظر دا دے دا پار یو شرط دا دے چی دا کم کار نظر دے منلی وی نو دا کار با جائز وی دا با حلال وی نو کدا یو ناجائز منخت او نظر دے اوکو نو دغه شی پتا لازم نه لري تا وی ما نظر من لري منخته نکړی را چې د زوی می واده وی نو زه په باغ کې فوجي بین راولم ادم سو والا غراب غروب به پکې کوي دا مې منخته کړی را دا مې نظر من لري نو تا چې دا منخته لفظ وی په ځان دې دا شی لازم که خدا خو ګناه را نو دا پتا لازم نه لري دا کار بنکے پدے اللہ و دا اللہ رسول دن ناراض کی گی تا اللہ یو نعمت در کزوی ہے در کر اگر نعمت دل زیاد کا ظلمی ہے کر اس دا غد و آدم و قرار نتا نا اللہ ایرس نتا ڈم توب شورو کر نو دا ناجائز کار نظر کچا اومن نو دا ناجائز کار بنکے او دا دے با دا قسم کفارہ ورکے اللہ سو مسکنان و تبا دو تیمت و عام ورکی یا با والا جامع اخلی اللہ سے مسکنان اللہ او کدھا مالی کفارے طاقت نو نو درے روجے پر لپسے بلی سی یو شرط پکی دارے چی دا کم شید تا منخ تکے نو دا بمخ کی نا پتا دا اللہ دا طرف لازم نوی لکہ توی چی ما منخ تکلے چی دا سار بدور کا تا فرض کوم نا خوستا دا منخ تا مخ کی پتا فرض دی دا سحر دو رکعت فرض اخو اسم پتا فرض دی کته منخت کیو کنه کی نس سحر دو رکعت فرض د دې منخت لري نشي کیږي نماز دیگر سلور رکعت فرض کدار منخت کړي نو دا منخت صحیح نه ده ځکه چې منخت او د نظر نه مخکې پتا لازم دی نو دا نظر دی لغو دی ځکه ستاره منخت نه مخکې هغه پتا لازم دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې یو شرط ورسره داري چې کوم شی د نظر په ذریعه په ځان باندې واجب کې نو دا غي د جنس نه با یو فرض او واجب عبادت په شریعت کې وی نو کله دې د جنس فرض او واجب عبادت نو او منخت به لازم نه شي اوس مثال په تور یو سړی وي ما منخت کړ چې دوه رکعت نفل وکوم نو دا دوه رکعت مو د دې د جنس نه فرض عبادت شته دوه رکعت څلور رکعت کته وي نو د دې د جنس نه فرض منځونه شته او کته وي چې خیرات وکوم دیک په کوم چیلی ورکوم منخت مې کړی دا نو د دې د جنس نه فرض عبادت زکات شته قربانی شته نو ته د نقدو پیسو یا د جنس خوراک یا د یو حیوان منخته کې نو د هغې د جنس نه زکات وغیره شته دی او بل دا چې دا کوم منخته ته کې نو د دې د جنس نه عبادت مقصودی به وي نو که غیر مقصودی و عبادت وو خو مقصودی نه و نو بیا هم دا نظر او منخته دی صحیح نه شوله لکه ته وی چې ما منخته کړ چې زه به اودس کوم اودس خو فرض دی خو اودس مقصودی نه دی مونځ مقصودی دی نو دا اودس د مانځه دپاره یو اعلی او واسطه ده عبادت دی خو مقصودی نه دی او مونځ مقصودی دی نو د مانځه نظر او منخته دی صحیح کیږي او د اوداسه دا صحیح نه شوله یا تا منخته کړې ده چې زه به د یو مریض تپوس لزما نو دا عبادت مقصودی نه دی نو نظر او منخته که د خوراک اجزای د خوراک سیزونه د دې نظر او منخته کړي وي نو بیا چې چا نظر او منخته کړي ده دی به په خپل نه خوري او د بال بچ به هم نه خوري د مور پلار به هم نه خوري فرض که ته وایې چې دیګ مې منلی دی نو د دې دیګ روجې به تم نه خورې تا منلی دی او ستا بال بچ هر څومره چې دي زامن لوڼه لوسان لوسي دوی به یې نه خوري او ستا مور پلار میانی که وغیره هغه به هم نه خوري که ته سړی یې نو ستا ښځه به یې نه خوري او که ته ښځه یې نو ستا خاوند به یې نه خوري د دې نه علاوه نور رشته دار کړي غریبانان یې نه هغوی خوړی شي روره خوره رواره خورې خورزه تره ماما چاچی چې غریبانان یې هغوی خوړی شي خو مالدار به نه خوري نو منخته دیګ وغیره دا ګران کار دی ځکه چې کور کې د دیګ پوخ کړو او خپلوان دې خبر شو نو ار یو به ګیله کوي چې موږ ته د یو رکې بیا ساتم پکې ونه کړو ګیله به نه کوي نو چې هغوی مالدار یو ته ولا رکېبې ورکې نو هغه نظر ستا پوره نه شو نو کور کې دا کار نه چلیږي ښه دا ده چې د کوره بهر کا بهر چې کوم فقیران دي نه هغې لی ورکړه یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا یوفون بالنذر دوی پوره والی کوي پوره کول کوي د نظر او د منختې ویخافون یوما یریږي دوی د عذاب د هغې ورځې نه شر کان شره مستطیرا چې د هغې هغه شر خور وور دی درجه په درجه هر چا ته رسیږي څوک د دغې شر نه بچ کیږي نه الا من شاء الله مگر چې الله یې بچ کوي هغه به ترې بچ شي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا. هذا أبرار ميكان بنديان يطعمون الطعام بطعام وركي چالي وركي مسكينا مسكين لطعام وركي سنگي وركي على حبه سرد محبت الله الله سر محبت مسكين لطعام وركي یا دے طعام سرے محبت تے نو دا اللہ پنم باندے ورکی دا سنا چی ناکو خشی ورکی چی پک پلے خلے کی خون خراب کو نو ای دا بل لبے دا اللہ پنم ورکی نو دا سنا کم شے چی دل خون ورکی دا دو تا زرد کی گی ات خشی دا اللہ پنم باندے ورکی ویطعمون الطعام على حبه ورکی دے دا طعام دا اللہ پنم باندے سر دا محبت دا ورک لے سر دا اللہ پنم بانے ورک لے ورک لے خون ورکی اللہ سر محبت دے ورک لے سر محبت دے دے طعام سر محبت دے بیم دا اللہ پنم ورکی ویتعیمون الطعام دی ورکی طعام على حبه سر دا محبت مع حبه سر دا محبت دا اللہ سر دا محبت دے طعام سرد محبت دے ورکڑے مسکیناً محتاج تے ورکی و یتیماً یتیم تے ورکی و اسیرا او قیدی تے ورکی کہ قیدیان دینا اغی تے ورکی اس کے دا قیدی کافر ہوئی کا مومن ہوئی دا بدر میدان کے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام تا قیدیان حوالہ کریو چی قیدیان ہوتا حوالہ کریو دا دیب خیال ساتے خسلوک ورسرہ کروے نا صحابہ کرام با چی زان لکم قراک قولو نو دا اغین بہتر قراک بے قیدیان لورکو دا قیدیان کافران خسلوک بے ورسرہ کرو نو مسلمان دا قیدی خیال بساتی دا سی موارد حکومت دا او که عوام دا سیو که چی دی قیدیانو لو دی مسکنانو لو دی یتیمانو لو توام ورکی نو دوی دا حکومت سر تعاون دا ویطعمون الطعام دوی ورکی دا طعام على حبه فمحبت سرا مسکینا و یتیما و اسیرا مسکن لے ورکی یتیم لو قیدی لے ورکی او بیاد دوینا ستما نکی انما نطعمکم لوجه اللہ بے شک من تاصل طعام درکو لوجه اللہ خالص دا اللہ دا رضا دا پارا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا من ارادہ نکو نغوارو لتاصل جزاء بدلا ولا شکورا و ندرن شکر گزاری غوارو جزا من احسان و منو جزا من شکریہ ادا کے مسکن تو یتیم تا او قیدی تو اتانا خس غوالمنا خالص دا اللہ دا رضا دا پارم طعام درک ستانا بدلو شکریانا غوالم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.